سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے قصوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، ہر چیز کے لیے طہارت ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلوا علی الحبیب، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ جن کا نام قیلہ تھا، قیلہ، مگر عام طور پر لوگ اس کو ام قیس کہا کرتے، انہیں ایک صاحب نے نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے فرمایا جب تک آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت نہیں کریں گے میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ اس شخص نے نکاح کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ بات مشہور ہو گئی، چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس شخص کو مہاجر ام قیس کہنے لگے، اور یہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور ہو گیا، یہ صحابی اس قدر مشہور ہو گئے اس لقب سے مہاجر ام قیس کے کہ ان کا اصل نام ہی کسی کو یاد نہ رہا۔ جب اس واقعہ کی خبر مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی تو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تنبیہ و ہدایت کے لیے دوران خطبہ ممبر منور پر یہ ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا ثواب تو نیتوں پر موقوف ہے، لہذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو ملے گا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، اعمال دو قسم کے ہیں، برے اعمال اور اچھے اعمال۔ برا عمل چاہے بری نیت سے کیا جائے چاہے اچھی نیت سے کیا جائے، اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ برا عمل بہر صورت برا ہی ہے اور باعث سے عذاب بھی۔ رہا اچھا عمل تو اس میں یہ ہے کہ جب ان اچھے اعمال کو اللہ عز و جل کی رضا طلب کرنے کی نیت سے تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر وہ اچھا عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل ہو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ چاہے کوئی حج کرنے چلا لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ حج نہیں کر رہا، کسی اور مصلحت کے لیے کر رہا تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ جیسا کہ آج کل بہت ساری نیکیاں مصلحت کے لیے کی جاتی ہیں، سخاوت کرنے والے کی بعض اوقات مصلحت یہ ہوتی ہے کہ میرا اخبار میں نام چھپ جائے گا، میری جماعت میں میرے سماجی ادارے میں میری واہ واہ ہو جائے گی، لوگ مجھ سے سیٹ ہو جائیں گے، اس لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے، یا کوئی اس لیے بیان کرتا ہے یا درس دیتا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں گے، میرا نگران مجھ سے راضی ہوگا وغیرہ۔ تو اس طرح کی مصلحتیں جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ کی بھی اس میں صورتیں ہوں گی۔ مثلا وہی اچھا عمل کسی نے ریاکاری کے لیے کیا، یا شہرت، یا لذت نفس، یا اور کسی غرض فاسد کی نیت سے کیا، تو اگرچہ وہ عمل فرض، واجب یا سنت و مستحب ہی کیوں نہ ہو، مگر ہرگز ہرگز اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا نقصان ایمان اور عذاب جان دونوں جہاں میں خیر ہے۔ اگر اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی اور اس کے قرب اور قرب رحمت، قرب اور رحمت طلب کرنے اور ادائے فرض خداوندی کی نیت سے نماز ادا کی جائے تو سبحان اللہ، اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا، نور ہی نور بلکہ نور علی نور۔ لیکن یہی نماز اگر کوئی اس نیت سے ادا کرے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھ کر میری خوب خوب عزت اور آؤ بھگت کریں گے اور میری بزرگی کا خوب خوب شہرا ہوگا، جیسا کہ بعض امام صاحبان اپنا تعارف کروانے کے لیے دکانداری یعنی خریداری کے لیے جائیں گے تو کہیں گے میں فلاں مسجد کا امام ہوں، تو اگر یہ نیت ہے کہ ان کو پتا چل جائے کہ میں امام صاحب ہوں تاکہ وہ مجھے سستا دے دیں یا مفت دے دیں، اور ہم کئی لوگ ایسا کرتے بھی ہیں بےچارے عقیدت میں، ارے اچھا اچھا آپ امام صاحب ہیں ماشاء اللہ، تشریف لائیے، چائے، یہ اور حکم میرے لائق، ارے حضرت لے جائیے، ارے حضرت، ارے نہیں نہیں لے لو، جان جان کے وہ پیسے دینے کی مطلب کوشش کرے لیکن خالی جیب کھڑکھڑائے اور دل یہ ہو کہ وہ نہ ہی لے تو اچھا ہے۔ تو اب اس نے اپنا مطلب ایک شرف بالفرض اس لیے اس پر ظاہر کیا کہ میں امام ہوں اور اس کو ایک دکاندار کو پتا چل جائے گا تو میری رعایت کرے گا، میری تعظیم کرے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو امام صاحب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خسارہ۔ اسی طرح کوئی آپ کو حافظ ظاہر کرے کہ لوگ میری رعایت کریں، میرا ادب کریں گے، مجھے حافظ صاحب کہیں گے، تو بتا دیا نام کے ساتھ حافظ فلاں بن فلاں یا حافظ فلاں، اچھا حافظ صاحب ماشاء اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا، سبحان اللہ، سرکار آپ کے تو سینے میں قرآن ہے، اللہ اللہ ماشاء اللہ انشاء اللہ، تو حافظ صاحب تو پھولے نہیں سماتے، اپنے کپڑوں میں نہیں سماتے، لیکن ان کے لیے خسرت دنیا والا آخرہ کا باعث ہی کہ انہوں نے اس لیے اپنا حافظ ہونا ظاہر کیا کہ ذرا رسپیکٹ ہو جائے گی، اپنا وزن ہو جائے گا، امپریشن پڑ جائے گا۔ اسی طرح اور کوئی بھی اس کو شرافت حاصل ہے، قاری ہے، عالم ہے، سید ہے، اگر اس لیے اظہار کیا کہ لوگ میری عزت کریں گے، واہ ہوگی، لوگوں کو پتا چل جائے گا تو میرا لحاظ کریں گے، رعایت کریں گے، تو ان ایسے بدنصیبوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی کوئی بھی شرافت اور عبادت کو دنیاوی غرض اور غایت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور میری یہ باتیں سب کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کے نفس پر سیدھی چھری چلا دی ہے، تو نفس تڑپے گا اور اب تاویل نکالے گا اس کی، کسی کو جا کے پوچھے گا کہ یہ تو یوں بولتا تھا الیاس، ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح کی اپنی شرافتوں کے ڈنڈورے پیٹتا ہو تو وہ بھی میری مخالفت کرے گا۔ تمہارہ یہ تو اب نظام ہے، چلتا رہتا ہے، لوگوں نے اللہ عز و جل پر اعتراض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تو اب الیاس قادری چیپدی کا شوربا۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، تو اس پر ثواب ملے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، کوئی اور مصلحت اٹکی ہوئی ہے، تو پھر ثواب نہیں ملے گا، بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوگا، چاہے وہ نماز ہی ہو. کہ اگر دکھاوے کے لیے پڑھی تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. یا نماز تو پڑھ رہے تھے، کوئی آ گیا دیکھنے لگا تو اپنے ہاتھ درست کر لیے، سنت کے مطابق تین انگلیاں پشت پر کر لی، ذرا ہل جل کر سیٹ ہو گئے کہ فلاں آ رہا ہے، تو بھی ظاہر ہے کہ یہ ریاکاری کا دخل ہو گیا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سیٹ نہیں کیا بلکہ لوگ دیکھیں اس نے سیٹ کیا. اور اس کے نظائر بہت ہیں، مثلاً بے دکھے طور پہ سنے گا جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو رونے اس پر لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو ہے، اکیلے میں ایسا کیوں نہیں کرتا، اکیلے میں کیوں نہیں روتا، جب لوگ دیکھنے لگتے ہیں تو رونے لگتا ہے. اور بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا، آنسو نہیں چھلکتے تو آنکھوں کو زور زور سے ملتے ہیں، یا آنکھوں کو زور سے میں نے دیکھا میچتے بھیجتے، اور بھیچ بھیچ کر اس میں سے مطلب یعنی کہ دبوچ کر اشک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا درجہ نہیں، ان کی نیت کیا ہو، کیا ہوتی ہے؟ ہر جیسا میں نے کئی کو دیکھا ہے کہ بےچارے آنکھوں کو ایک دم زور سے بھیجتے کہ کچھ تو نکل جائے، کچھ تو نکل جائے، پھر بھی بعض اوقات نہیں نکلتا سوکھے کنویں سے. تو جو کچھ عمل ہو، میرا مقصد عرض کرنے کا یہ کہ ناراض ہوئے بغیر یہ ذہن بنا لیجئے کہ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو ثواب ملے گا، ورنہ بندوں کو دیکھ کر ہوگا، بندوں کے لیے ہوگا تو پھر ثواب نہیں ملنے کا. تو بہرحال اچھا عمل اچھی نیت سے لائے کہ ثواب، اور بری نیت سے باعث عذاب بن جاتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبے میں ارشاد فرمایا، اور خطبے میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا. تو یہ حضرات تو وہی سنتوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، انہوں نے بھی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خطبے میں ارشاد فرمانے کی سنت بھی ادا ہو جائے. تو بخاری اور مسلم شریف میں ہے، تو بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. تو وہی بات آ گئی، انما الاعمال بالنیات اسی حدیث میں ہے. تو کہ جس نے اللہ اور رسول کی ہجرت لیے کی تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اللہ اور رسول کے لیے اس کی ہجرت ہوئی. اور جس نے شادی کے لیے کی، جیسے مہاجر ام قیس کا واقعہ آپ نے ابتدا میں سنا، تو ان کی ہجرت عورت سے نکاح کے واسطے تھی. اسی طرح جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت دنیا کے لیے، جیسے کہ اس وقت تو دنیا کے لیے ہی غالباً ہجرت کا دور ہے. عرب امارات سے اس وقت میں آپ کی خدمت میں بذر ٹیلی فون کراچی میں ہونے والے سنت عمر اجتماع میں بصورت آواز شرکت کر رہا ہوں. تو عرب امارات میں اس وقت لاکھوں مسلمان مختلف ممالک سے ہجرت کیے ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، کمائی کے لیے. تو ان کی ہجرت یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کی جاتی ہے. دنیا کے لیے ہجرت ہوئی کہ تو بےچارے کام دھندے کے لیے آئے ہوئے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے نقل کیا ہے، اور خوب مطلب یعنی کہ نیت کا پھل بیان کر دیا کہ سارے اعمال کا در و مداری نیتوں پر ہے. اور تو اللہ کے نیک بندے تھے. پہلی حدیث یہی نقل کی کہ ہماری نیت یہ ہے کہ اب یہ جو حدیثیں لکھی جائیں گی وہ اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. اس حدیث کو امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام دار قطنی، امام ابن حبان اور امام بیہقی جیسے مسلم الثبوت اور بلند پایا محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں پوری شان و شوکت کے ساتھ نقل فرمایا ہے. علیہم الرضوان. محدثین کرام رحمہم اللہ نے اس حدیث پاک کو ان بنیادی حدیثوں میں سے شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے. چنانچہ اس حدیث کے بارے میں ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا ابو داود محدث کبیر مشہور ہیں، جن کا ابو داود شریف جس کو ہم کہتے ہیں، مجموعہ جن کا حدیثوں کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ لاکھوں احادیث کے خزانوں میں سے دین پر عمل کرنے کے لیے صرف چار حدیثیں کافی ہیں. نہ بہت جامع ہیں، اور ان چار میں سے ایک انما الاعمال بالنیات بھی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا ایک تیائی حصہ ہے. کیونکہ دین کے اعمال تین ہی قسم کے ہیں، اعمال قلب، اعمال زبان اور باقی اعضاء کے اعمال. اور انما الاعمال بالنیات اس حدیث میں اعمال قلب یعنی دل کی نیت کا ذکر ہے. تو نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو. جامع الاصول کے متممات میں ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا، اے نور نظر، میں نے 500,000 حدیثوں میں سے چن کر ایسی 5 احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کیا تو تم دونوں جہاں کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیشوا تسلیم کرنے والے حنفیوں، بلکہ تمام مسلمان، ظاہر نصیب یہ 5 حدیثیں ہم بھی نوٹ کر لیں کہ وہ 5 حدیثیں کون سی ہیں جس کو ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو فرما رہے ہیں کہ ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل اگر تم نے کر لیا تو دونوں جہان میں تمہیں کامیابی ہے. تو وہ 5 حدیثیں سماعت فرمائیے. نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نمبر 2، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام فضول اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، فضول باتیں بھی چھوڑ دے، فضول چیزیں بھی چھوڑ دے، فضولیات میں پنچات اور مطلب یعنی کہ بحث نہ کرے، فضول کوئی بھی کام نہ کرے، جو بھی فضول بات ہو، فضول چیز ہو، اس کو چھوڑ دے. یہ اسلام کی خوبی میں سے انسان کی. نمبر 3، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی یعنی مومن بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. نمبر 4، حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، مشکوک چیزیں بھی ہیں. جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جو شخص ان مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرتا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا, اور جو شخص ان مشکوک چیزوں میں پڑ گیا وہ کبھی نہ کبھی حرام میں بھی جا پڑے گا. جیسے وہ چرواہا جو ہما یہ بادشاہ کی چراگاہ کو کہتے ہیں, جو سیف ہوتی ہے بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتی ہے. تو جیسے وہ چرواہا جو ہما کے ارد گرد جانور چڑھاتا ہے تو اس کے لیے یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس کا جانور کبھی نہ کبھی ہما میں بھی داخل ہو جائے. خبردار, ہر بادشاہ کے لیے ہما ہوتی ہے, اور بے شک اللہ عز و جل کی ہما اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. سن لو اور یقین رکھو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو جائے گا تو پورا بدن درست ہو جائے گا, اور جب وہ فاسد ہو جائے گا تو پورا بدن فاسد ہو جائے گا. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. نمبر 5, کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں. یہ 5 حدیثیں اگر کوئی اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو دونوں جہاں میں سرفرازیاں پا لے. اور اگر ہم اپنے اعمال پر غور کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ان میں ایک حدیث پر بھی اپنا عمل نہیں ہے, نہ نیتوں کا ٹھکانہ. ہم تو مصلحت کے لیے کرتے ہیں, اور بعض اوقات نیت کچھ ہوتی ہے لیکن سامنے والے کو جھانسا دینے کے لیے بولتے ہیں, میں نے یہ تو اس لیے کیا, یہ تو یوں کیا میں نے, یہ تو وہ کیا. یعنی کہ تعویل لیتے ہیں ہم لوگ, ہماری اس وقت یہ نیت نہیں ہوتی کہ مطلب فلاں کام کرنا ہے, بس ہم یعنی کہ وہ ایک اپنی سیٹنگ کرتے ہیں, اور اس طرح مطلب یہ کہ نیت میں فطور آ جاتا ہے, اور جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ صاحب میں نے تو اس لیے کیا تھا, حالانکہ ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا, نیت یہ نہیں تھی. اب مثلا خوشبو لگانا سنت ہے, تو ایک بار میں نے عطر کی شیشی اٹھائی, خوشبو مل لی, پھر مجھے یاد آیا کہ یار میں نے اس میں نیت نہیں کی. اگر میں خوشبو لگاتے وقت نیت کرتا کہ یہ خوشبو لگانا سنت ہے تو مجھے سنت کا ثواب ملے گا, اور ظاہر ہے میں نے انجوائے کے لیے, دلچسپی کے لیے, مزہ اٹھانے کے لیے, حظ حاصل کرنے کے لیے خوشبو لگائی, پسند ہے خوشبو تو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا. تو میں نے فوراً دوبارہ شیشی اٹھا لی, میں نے کہا اب میں اس لیے عطر لگا رہا ہوں اپنے آپ کو کہ خوشبو لگانا سنت ہے. الحمدللہ میں سنت کی نیت سے خوشبو لگا لی. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا یاد آ جائے, کیونکہ ہمارے اعمال میں نیتوں کا تو ٹھکانہ ہے ہی نہیں, بالکل ہی نہیں ہے. آپ اپنے اعمال پر صبح سے شام تک اور رات کو سونے تک غور فرما لیں کہ آخر کون سا عمل ایسا ہے جس میں یہ نیت ہو کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. آج میں نے ماں کے قدم چومے, اس لیے ماں کے قدم چومے کہ اللہ کی رضا ہے اس میں, یہ نیت کہاں ہوتی ہے. ماں کے قدم تو اس لیے چومے کہ ماں سیٹ رہے. میں رات کو دیر سے مطلب گھوم پھر کر گپے مار کے ہوٹل کے مطلب ہوٹل کانفرنس سے فارغ ہو کر پہنچوں تو ماں بھی پھرے نہیں, شور نہیں مچائے, میری نیند خراب نہیں کرے, کڑکڑ نہیں کرے. تو اس لیے وہ ماں کے ہاتھ چوم لیے, پاؤں چوم لیے کہ ماں سیٹ ہو جائے. اب آپ بتائیے اللہ کی رضا کا ہے. آپ اپنی آوارہ گردی کر کے اپنی آخرت کی بربادی کی بہت ساری برائیاں اپنے اعمال نامے میں لکھوا کر رات کے 2 بجے پہنچے, اور فیضان مدینہ میں بیان سن لیا تھا کہ ماں کے جس نے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی, واقعی حدیث شریف میں. تو اب نیت بھی تو ہونا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ماں کے پاؤں چومے, یا ماں کو بے وقوف اور بدھو بنانے کے لیے چومے. کہ آپ مطلب جو آوارہ گردی کرتے ہیں اور بے وقوف بناتے ہیں گھر میں جا کر کہ میں تو دین کی خدمت کرتا ہوں, رات کے 2 بجے تک 2:30 بجے تک کون سی دین کی خدمت ہوتی ہے بھائی, کون سے دعوت اسلامی ایکٹیویٹیز رات کے 2 بجے تک چلتی ہے, 1.5 گھنٹے کا مدرسہ ہوتا ہے, آپ ہیں کہاں کہ میں مدرسے میں گیا تھا. تو اکثر عیسائی بھائی ایسی نیکی کی مجلس میں جاتے بھی ہیں تو بعد میں گپے مارنے میں لگ جاتے ہیں, ہوٹل میں جا کر تھوڑا بیٹھ جائیں گے, تھوڑا ادھر کھڑے ہو کر گپ شپ کریں گے اور اسلام آدمی کے اسلام کی خوبی تو ختم ہو گئی, کیوں گپ شپ تو ہے ہی نہیں اسلام میں. ہر لا یعنی ترک, ہر لا یعنی اور غیر ضروری چیز کا ترک کرنا اس نے اسلام میں سے, یہ پانچوں حدیثوں میں سبھی آپ نے یہ سنا ایک حدیث, تو وہ تو ہمیں حاصل نہیں. تو گپے مارتے, ہنسی مذاق کرتے, کوکو کی غیبت چغلی سب کر کے بربادیاں اکٹھی کر کے گھر پہنچے 2:30 بجے. میں دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز میں مصروف تھا, میں تو ماں مدرسے گیا تھا اور میں ماں وہ یہ یوں تھا اور آج ہمارا اجلاس تھا, اجلاس کون سا رات کے 2:30 بجے تک چلا, تو اتنا ماشاء اللہ کبھی یا چلو آج اجتماع ہے تو رات کو دیر ہوگی, تو آج بھی دیر ہوئی, تو اس میں آپ کی اپنی کوتاہی کتنی تھی. چائے پینے بھی تو گئے تھے نا, پھر چائے پینے کی حد تک تو چائے تو 3 منٹ میں پی جاتی ہے, آپ تو ایک گھنٹہ 3 منٹ کے بعد تشریف لائے تھے, تو پتا چلا دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے ادھر کی ادھر کی, اور سیاسی حالات پر تبصرے ہو رہے تھے, دہشت گردیوں کے سلسلے چلے ہوئے تھے باتوں کے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ماں کو تو آپ نے ہاتھ چوم کر پیر چوم کر بے وقوف بنا لیا, اللہ عز و جل دانا و بینا, وہ نیتوں کو جانتا ہے. اس لیے اپنی نیت درست ہو کہ میں جو ماں کا پاؤں چوم رہا ہوں, باپ کے ہاتھ چوم رہا ہوں, یہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوں, تو ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل, اور اتنا ثواب ملے گا کہ اعمال نامہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح بہرحال یہ کہ پانچ حدیثوں پر آپ غور کر لیجئے گا, یاد تو نہیں رہیں گی یہ حدیثیں غالباً ہمیں, یہ کیسٹ حاصل کر لیجئے گا انشاءاللہ, اور کیسٹ سنتے رہیے گا تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی, یا آپ کیسٹ میں سن کر لکھ لیجئے گا. تو بہرحال یہ کہ ہو اگر نیت بری, اچھے عمل بیکار ہیں. ہو اگر نیت بری, اچھے عمل بیکار ہیں, جاگ تاغے چور بھی مثل نگہباں رات بھر. تو رات جاگنا عبادت کے لیے نیت, بنیت عبادت, سبحان اللہ, بنیت رضا الہی, اللہ اللہ, بڑا عظیم ثواب ہے. لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے, خالی انجوائے کے لیے جاگتے ہیں, دلچسپی کے لیے جاگتے ہیں, ہوٹلوں میں جا کر اپنا وقت اور اعمال نامہ خراب کرتے ہیں, گپے مار کے, فضول باتیں کر کے, جھوٹ چگلی غیبت اور بدنگاہیاں کر کے, اور دنیا بھر کی پنچاتیں کر کے, تو اس میں ثواب کا ملے گا. تو یہ تو چور بھی رات بھر جاگتا ہے, کتے بھی تو رات بھر جاگتے ہیں, بھونکتے رہتے ہیں, تو ان بھونکنے والے کتوں میں اور فضول رات جاگنے والوں میں فرق کیا؟ بہت بڑا فرق, اس لیے کہ کتے کو گناہ نہیں ملتا, بندے کو گناہ ملتا ہے. کتے کے اعمال نامے میں اعمال لکھے نہیں جاتے, بندے کے اعمال لکھے جاتے. تو پتا چلا کہ جو فضول راتیں جاگتا ہے بری مجلسوں میں, تو وہ کتے سے بھی بدتر ہوا, برا نہیں مانیے گا. تو ہو اگر نیت بری, اچھے عمل بیکار ہیں, جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر. تو بہرحال نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں ارادہ ہوگا جب ہی کام بنے گا. ابھی مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ, تو دل میں ارادہ ہونا شرط ہے کہ میں یہ عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوں. زبان سے نہ بھی بولے کوئی بات نہیں, دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوں, فرض ادا ہو جائیں گے. اور اگر دل میں ارادہ نہیں ہے, دل میں نیت نہیں ہے, اور صرف زبان سے بول دیا کہ میں عشاء کے فرض ادا کرتا ہوں مگر دل میں نیت نہیں ہے, تو نماز کہاں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. دل میں نیت شرط ہے, حتیٰ کہ اگر دل میں آپ نے عشاء کی نیت کی کہ میں عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوں, اور زبان سے نکل گیا میں ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں, جب بھی دل کی نیت شمار ہوگی, زبان کی نہیں, عشاء کے فرض ادا ہوئے, بھلے آپ کے زبان سے نکل گیا ظہر کی ادا کر رہا ہوں. اور اگر نیت ہی دل میں ظہر کی بیٹھ گئی جبکہ عشاء کا وقت ہے, اور زبان سے کہا عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوں مگر دل میں یوں ہے کہ دوپہر ہے, ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, تو اب نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ دل میں آپ کی نیت ظہر کی ہے. تو پتا چلا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے اسی نیت کو زبان سے بھی دوہرا لیا تو یہ افضل ہے. عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو اب نیت زبان سے بھی ادا کر لیجئے تو اب انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. دوبارہ یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، نیت اچھی ہونی چاہیے. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ، دو ان کے مرید تھے، ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک کھونٹا گاڑ دیا اور دوسرے مرید نے اس کھونٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. جب ان بزرگ کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکات سے آگاہ کیا، وہ صاحب کشف بزرگ تھے، انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے دونوں مریدوں کی قلبی نیتوں کو دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ، دونوں کو ثواب ملا. حاضرین نے حیرت سے عرض کیا کہ علی جا، ایک نے کھونٹا گاڑا دوسرے نے اکھاڑا اور دونوں کو ثواب برابر ملا، یہ کیسے؟ اس بزرگ نے زور دے کر ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں دونوں کو ثواب ملا اور دونوں کو بالکل ثواب ملا. مطلب جب لوگوں کو بہت زیادہ حیرت ہوئی تو آپ نے دونوں مریدوں کو طلب فرما لیا اور دونوں سے پوچھ گچھ فرمائی. ایک سے فرمایا آپ نے مسجد کے دروازے پر کھونٹا کیوں گاڑا تھا؟ تو اس نے عرض کیا مرشد میری نیت تو یہ تھی کہ مسجد لبے سڑک ہے اور اونٹ والے گھوڑے سوار وغیرہ آتے ہیں نماز کے لیے، تو ان کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا ہے کہ نہ معلوم جانور کھڑے ہیں بھاگ گئے، تو میں نے ان کی سہولت کی خاطر کھونٹا گاڑ دیا تھا تاکہ لوگ اپنے جانوروں کو باندھ کر مطمئن ہو جائے اور اطمینان سے نماز پڑھے. تو بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ بولو تم لوگ کیا کہتے ہو، اس شخص کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان عرض کیا کہ بے شک ضرور اس کو ثواب ملنا چاہیے. پھر انہوں نے اپنے دوسرے مرید سے فرمایا کہ بھائی تم نے کھونٹا کیوں اکھاڑا؟ اس نے عرض کیا حضور اس مسجد میں بعض نابینا بھی نماز پڑھتے ہیں اور بعضوں کا اندھیرا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جلدی میں بھی ہوتے ہیں نمازی، تو میں نے اس نیت سے کھونٹا اکھاڑ دیا کہ کسی نمازی کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، بےچارہ چوٹ کھا کر گر نہ جائے. اس بزرگ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ کہیے اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے ثواب کا کام کیا یا نہیں؟ تو سب نے عرض کیا کہ یقیناً اس نے بھی ثواب کا کام کیا ہے، لہذا اس کو بھی ثواب ملنا چاہیے. تو اس میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں آپ نے دیکھا کہ دونوں مریضوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے، مگر دونوں کی نیتیں چونکہ اچھی ہیں تو دونوں ثواب کے مستحق قرار پائے. تو نیت اچھی کر لینی چاہیے کسی بھی کام میں. حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک نئے مرید نے نیا مکان بنایا اور افتتاح کے لیے اپنے مرشد کو مدعو کیا، تو پیر صاحب نے نئے مکان کا معائنہ فرما کر اپنے مرید سے فرمایا کہ بھائی یہ روشن دان جو ہے یہ کس نے اس سے بنایا؟ تو مرید نے جواب دیا کہ روشن دان اور کیوں بنایا جاتا ہے، اسی لیے کہ اس سے روشنی آئی. تو پیر صاحب کو اپنے مرید کی یہ نیت پسند نہیں آئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لی ہوتی کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز تیرے گھر میں آئے گی تو روشنی تو ویسے ہی آ جاتی اور تجھ کو تیری اس نیک نیتی پر ثواب بھی ملتا، کہ اذان کی آواز آئے گی. آئندہ سے یاد رکھ کہ نیت ایسی کیا کر جو تجھ جیسے مومن کے شایان شان ہو. یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کو اچھی نیت سے کر، کیونکہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار اچھی نیت پر ہوتا ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، نیت کا بڑا ثواب ہے، اور ایک ہی عمل میں کئی کئی نیتیں بھی کی جاتی ہیں. مثلاً کہ کوئی نماز کے لیے چلا تو اب ساتھ میں یہ بھی نیت کر لے، یعنی اب صرف اگر وہ اس لیے چلا کہ مسجد میں جا کر میں نماز پڑھوں گا تو اس کو بے شک ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا، لیکن اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ مسجد میں جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا، مسجد میں جب تک رہوں گا اعتکاف کی نیت بھی کروں گا، جماعت کا انتظار کروں گا، جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا دنیاوی خرافات سے بچا رہوں گا، مسجد کے نمازیوں میں سے جو نیک لوگ ہیں ان سے ملاقات کروں گا، ان لوگوں کو سلام کروں گا، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کروں گا یا وظیفہ پڑھوں گا، یا نمازیوں کو کوئی نیکی کی دعوت دوں گا، یا ان سے کوئی اچھی بات سیکھوں گا، کوئی مسئلہ سیکھوں گا. دیکھ لیجئے مسجد میں داخل ہونا ایک ہی عمل ہے، مگر چونکہ یہ عمل چند نیتوں سے کیا گیا ہے اس لیے جتنی تعداد میں اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اس ایک عمل کا ثواب ملے گا. الغرض ایک عمل پر اگر کوئی شخص 12 نیتیں کرے، 112 نیتیں کرے، 313 نیتیں کرے، 1200 یا 12000 نیتیں کر لے، تو اس صرف ایک عمل پر اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے بے حساب ثواب مرحمت فرما دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کی رحمت کا تو اعلان ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یعنی اللہ تعالی کا فضل بہت ہی بڑا ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، اسی طرح آپ مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے اور ان میں بھی اسی طرح کی اچھی اچھی نیتیں کیجئے کہ میں مدنی قافلے میں جاؤں گا تو سنتیں سیکھوں گا، دوسروں کو سنتیں سکھاؤں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، مسلمانوں سے ملاقات کروں گا، ان کو اجتماع کی ترغیب دلاؤں گا، ان کو مدنی قافلوں کے سفر کی ترغیب دلاؤں گا، ان کو فیضان سنت کا درس سناؤں گا، ان کو مطلب بیان سناؤں گا، ان کی اگر کوئی الجھن ہوگی تو اس کو دور کروں گا، اس کو گھر سے بلا کر مسجد میں لاؤں گا، وغیرہ وغیرہ 500 نیتیں ہو سکتی ہیں. تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اگر یہ نیتوں کے راز سیکھنے ہیں اور یہ مطلب اللہ کی رضا کے انداز آپ کو سیکھنے کا شوق ہے اور شوق ہونا چاہیے، تو سب کے سب اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ضرور بے ضرور سفر فرمایا کریں. میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ میرے دو رسالے نئے شائع ہو چکے ہیں، قبر کا امتحان اور برے خاتمے کے اسباب، یہ رسالے آپ ضرور حاصل کیجئے. اور ارستائی بھائی کو چاہیے کہ 112 لے لے اگر ممکن ہو، اس کو دکانوں میں تقسیم کریں، محلے کے گھروں میں تقسیم کریں اور ارستائی بھائیوں کو تقسیم کریں. میری زندگی کا اہم رسالہ میرے خیال میں برے خاتمے کے اسباب یہ ہے، اس کو تو ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو تو پڑھنا ہی چاہیے تاکہ تازہ ہو جائے اور ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو مہربانی کر کے یہ رسالے ضرور حاصل کیجئے اور ان کو عام کیجئے. آج کے بیان کے کیسٹ کا نام میں رکھتا ہوں نیت کا پھل.